Naam, surati Talaq, sura hii ni makia, imeteremka Makka, kama vile ambavyo kuna sura nyingine Madania zimeteremka Madina. Aya zake ni 17, ina aya 17, na kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu utaikuta kwamba sura hii ina iko katika nafasi ya 86. Ni sura ya 86. Sura tuliyomaliza sasa hivi punde ni sura 85 katika sura 114. Hii tunasoma leo, tunaianza leo, ni sura ya 86. At-tasmiya, ni kwa nini ikaitwa surat At-Talaq? Hii inatokana na aya ya mwanzo kabisa, soma wasamai watariq, ikaitwa surat At-Talaq. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kuifasiri sura hii kwa kutaka msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala. Aya mwanzo imeanza na kiapo, kama ilivyokuwa ukirudi katika surat Al-Buruj, Allah ameanza kwa kiapo kuziapia mbingu, akasema wasama, yani naapa kwa mbingu. Na sura hii vile vile Allah ameanza kwa kusema wasama, yani naapa kwa mbingu. Masala viapo haya tushaeleza namna gani muda mrefu, nini Allah anaapia viumbe vyake, ameviumba alafu anaapia. Kwa sababu sisi wanadamu hatuwezi kuapa kwa chochote isipokuwa kwa Allah tu subhanahu wa ta'ala. Wallahi billahi tallahi. Na herufi za viapo ni tatu, ni wau, be na te. Wallahi, au unaweza kusema billahi, au unaweza kusema tallahi. Lakini Allah yeye anaweza kukiapia kitu chochote. Mbingu, wasamai, na apa kwa mbingu. Wasamai, na apa kwa mbingu. Watariq, na naapa kwa kile ambacho kinakuja usiku au kijacho usiku. Wasamai, na apa kwa mbingu. Watariq, na naapa kwa kile kijacho usiku, yani kinakuja usiku. Watariq. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake hii, yuksimu tabaraka wa ta'ala bisamai, yani Allah aziapia mbingu. Wa maja'ala fiha, na vile vyote ambavyo vimo ndani ya mbingu alivyojalia katika mbingu hizo. Minal kawakibu an-naira, katika hivyo ni zile nyota ambazo zenye kutoa nuru au zinang'aa. Walihadha qala ta'ala wassamai wattariq, na apa kwa mbingu. Wattariq, na apa kwa kile kitachokuja usiku au kinachokuja usiku. Naam, kisha aya inofuatia inakuja sasa kufasiri nini maana ya tariq, ingaje kwa Kiswahili tushajua kwamba tariq ni kitu ambacho kinakuwa kinatokeza usiku au kinakuja usiku, mchana akiweko. Lakini nini maana yake? Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya na mara mbili, wa ma adraka, na ni kitu gani kitakachokujulisha wewe, ma ni kipi hicho at-tariq, hicho kinachokuja usiku. Wa ma adraka, na ni kitu kipi, ni jambo gani litakalokujulisha wewe, ma ni kitu gani hicho at-tariq, kijacho usiku, kitu gani. Wa ma adraka, na ni kitu gani kitakachokufahamisha, kitachokujulisha wewe. Wa ma adraka, ni kitu gani kitachokujulisha, ma tariq, ni kipi hicho at-tariq, kijacho kinachokuja usiku. Allah subhanahu wa ta'ala akasema an-najmu, ni nyota hicho at-tariq kinachokuja usiku hicho. An-najmu, kumbe ni nyota. Nyota hiyo ina sifa gani? Athaqibu, inayong'ara. An-najmu ndiyo tafsiri ya hii at-tariq, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake. Anasema wa ma adraka ma at-tariq, ni kitu gani kitachokujulisha ni nini hiyo tariq, ni kitu gani hicho tariq. Thumma fassarahu, kisha Allah mwenyewe akaifasiri hiyo tariq biqaulihi, kwa kauli yake aliposema an-najmu thaqib, ni nyota ambayo inayong'ara. Thaqib qala, amesema Katada Ibn Kathir anaelezea sasa, wa ghairuhu, na watu wengine mbalimbali, innama summiya an-najma tariqan, bila shaka nyota imeitwa tariqa. Wa ma adraka ma tariq, an-najm, sasa nyota imeitwa tariq li'annahu, kwa sababu hiyo nyota, innama yura bil-layl, yaonekana usiku tu, basi innama yura bilaili, nyota huwa inaonekana usiku, wa yastakfi bin nahar, na inajificha mchana. Kwa hiyo kama kuna mtu anabisha, atuambie kwamba mimi naziona nyota mchana, nyota ni usiku tu basi. Ndio maana ikaitwa talik, kwa sababu ni kitu ambacho kilichokuwa kinadhihirika usiku tu, mchana hukioni kabisa. Labda geographical position, kuna baadhi ya nchi inakuwa katika hali ambayo mchana inawezekana ikawa ni mwezi mzima, na wengine inawezekana usiku ikawa ni mwezi mzima, au inawezekana ikawa masaa 20 usiku au masaa 20 mchana. Sasa katika hali ambayo inawezekana ikatokezea kwamba mchana lakini naona nyota vipi, ndio mchana. Nafikiri hao wale watu ambao wanaosafiri safiri sana wakaenda katika nchi za mbali, matukio haya yanakuweko katika hali ambayo unalala muda mdogo, kisha baadaye unaambiwa kushakucha. Lakini mbona bado? Ndiyo, kushakucha, muda huu sasa ni asubuhi, tutoke tukafanya kazi. Au katika siku ambazo zilizokuwa inaonekana dhahiri katika mwezi wa Ramadhani, utakuta kuna baadhi ya nchi huwa zinafunga muda wa masaa 20. Kuna nchi zinafunga muda wa masaa 18, 16, katika hali ambayo inakuwa ni tayari usiku. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Ibn Kathir anasema kwamba innama sumia najma tariqa, hii nyota imeitwa tariq. Kwa nini? Kwa sababu huwa inadhihirika usiku tu. Innama yura billayli wa yakhtakfi binnahar, mchana haionekani inajificha nyota. Wa yuayiduhu ma jaa fi alhadithi sahihi, na haya yanatiwa nguvu na kama ilivyokuja hadithi sahihi ambayo katika Bukhari na Muslim. Hii hadithi hii inasema Mtume SAW naha, amekataza an yatruqa ar-rajulu ahlahu turuqa, maana ay yatiyahum fajatan bil-layl. Allah, yani Mtume amekataza mtu an yatruqa ahlahu, kuwaendea watu wake turuqa usiku, bimaana wakafasiriwa kwamba yatihim faja, akawa ghafla tu amewachomozea familia yake wakati wa usiku. Kasafiri labda amekwenda nchi ya mbali, amekaa kwa muda wiki, mwezi, yategemea. Alafu usiku ghafla ndo anagonga mlango saa 6 usiku, saa 8 usiku. Nani? Amie baba Ali, fungueni. Mbona usiku sana hivi? Naona sasa Mtume amekataza swala hili, watu kurudi majumbani mwao wakitoka safari usiku. Na Mtume SAW au baadhi ya washereheshaji wa hadithi wakaeleza ya kwamba ila ni kwamba mtu inawezekana akawa amerudi usiku na hakutoa taarifa mapema kwa mkewe na familia yake, akakuta ndani ya nyumba vurugu tupu, pengine akamkuta ahli yake, mke wake, hayuko katika ile hali ambayo anomfahamu, yuko ovyo ovyo. Kwa sababu mwanamke anapokuwa katika nyumba anaambiwa pambo la mume, kwa saa zote anakuwa katika hali ya sop. Sasa umekuja ghafla mwanamke hujamkuta kwamba amejitia malistiki na nini, mawanja na malibosha gani na malishikani. Sasa unaweza ukakirihika, au vile vile unazuona ukashirisha kwamba mtu asije akawa anarudi usiku kwa wakati wake kwa mkewe kwa njia ya kuvizia. Yani watu wengine wanakuwa na wivu kiasi ambacho anatengeneza mazingira tu asi ya ukorofi tu, mkewe hana tatizo lolote, basi anaweza akanyatia usiku, karudi airport hapo ameshuka na Imarati tangu saa 8 saa 9, lakini ana buzibuzi, anasema ngoja leo nataka niingie usiku nione, anavinga usiku nini, ati nataka afumanie kama kuna mtu hivi ndani. Hiyo mbona Mtume amekataza masala haya? Kwa hiyo imeitwa kwamba mtu kurudi kwa jamaa zake turuka usiku, kwa hivyo nyota nayo ikaitwa tariq. Wa fil hadithi, na vile vile kuna hadithi nyingine mbalimbali ambazo zimekuja, anasema Ibn Kathir ala dua, yani kwa mujibu wa hadithi ambayo zinazungumzia masala ya dua, illa tariqan yatruku bi khairin ya arrahman. Naam, wa samai wa tariq, naapa kwa mbingu, na watariki na naapa kwa kijacho usiku. Kwa maana kwamba kama tulivyoona at-tariq wa ma adraka, na ni kitu gani kitakachokujulisha at-tariq, ni nini hicho tariq? An-najmu, ni nyota. Athaqibu, inayong'ara. Kasema Ibn Kathir wa qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas, athaqibu bimaana almudhi'u, ni nyota ambayo almudhi'u yenye kutoa mwanga, inatoa mwanga kwa maana inang'ara. Na waqala Ikrima, na akasema Ikrima ya kwamba hii athaqibu ni nyota ambayo huwa mudhi'u, inang'ara, inatoa mwanga, inatoa nuru, lakini huwa muharriqu lishaitani, lakini vile nyota hii ina matumizi mengine ya kuwapiga vimondo mashetani. Inatoa nuru, yani inang'ara, lakini wakati huo huo hii nyota inatumika kuwapiga mashetani, inawaunguza. Wa muharriqu lishaitani wassamai wattariq, na hapa kwa mbingu, wattariq na kile kinachokuja usiku. Wa ma adraka, na kitu gani kitakachokujulisha mattariq, ni kipi hicho tariq? An-najmu, ni nyota hiyo tariq. Athaqibu, inayong'ara. Miongoni mwa faida ya tafsiri ya kwanza, aya ya kwanza mpaka aya ya tatu, hivi kuna fani katika funun ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an ni fani ambayo mtu anapata kujua ile Qur'ani yote kwa ujumla, sio kwa maana tafsiri, bali Qur'ani ndani nje ilikuwaje. Mfano, ma huwa Qur'an, ukiulizwa nini Qur'ani, Qur'ani ina definition yake, kalamullah almunazzal almuabbad, kwa hivyo ni maneno ya Allah. Maneno hayo ni yenye kuabudiwa, yani kusoma kwako kile ni murattal, lakini muabbad. Almuhimu, Qur'ani ina definition yake. Haya, Qur'ani imeshuka kwa muda gani? Hii ndio ulumul Qur'ani, yani ile knowledge ya kujua kwamba Qur'ani. Haya, aya ya mwanzo kushuka katika Qur'ani ni ipi, na aya ya mwisho kabisa kushuka katika Qur'ani ni ipi? Kwa hivyo hii ndio inaitwa ulumul Qur'an. Sasa Qur'ani vile vile ina masala ya kufasiriwa. Je, Qur'ani ina tafsiri za aina ngapi? Ani ina tafsiri aina, mfano tafsiri ambayo inakuwa ni bil ma'thur, kuna tafsiri inakuwa ni bil ra'i, kuna tafsiri. Sasa kuna tafsiri. Sasa miongoni mwa tafsiri za aina za tafsiri Qur'an ni hii inaitwa tafsiri bil ma'thur. Ma'thur kwa maana ni athar. Qur'ani inafasiriwa kwa athar, ima itakuwa ni athar bima Qur'ani kwa Qur'ani, au Qur'ani itafasiriwa na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa tunapata faida kwamba Qur'ani imefasiriwa na Qur'ani yenyewe. Allah aliposema wama adraka mattariq, ni kitu gani kitakachokujulisha ni nini hicho tariq? Allah mwenyewe kaifasiri. An-najm, hiyo tariq ni najm, ni nyota. Athaqibu, inayong'ara. Kwa hiyo Qur'an imefasiriwa na Qur'ani yenyewe, na hii ndiyo tafsiri iliyokuwa best kabisa, na tafsiri iliyokuwa ndio muhimu sana, kwamba mtu ajue kwamba Qur'ani inaweza ikafasiriwa na Qur'ani yenyewe. Sasa ukitia chako hapa nambo bwana wewe, kwa tariki atariki unasemaje? Atariki sijui nini bwana wewe, acha bwana. Qur'ani imefasiriwa na Qur'ani yenyewe. Wa ma adraka ma tariq, kitu gani kitakachojulisha tariq? An-najmu, tariq imefasiriwa kwamba ni nyota. Wewe unatuambia tafsiri gani? Kwa hiyo hii tumepata faida kwamba Qur'ani huwa inatafsiriwa vile vile na Qur'ani yenyewe, na aya hii ziko nyingi katika Qur'ani al-Karim.